Milí bratia, sestry, milí priatelia, prajem vám príjemné, nádherné nedeľné ráno. Chcem vás veľmi pekne poprosiť, keby ste mohli vojsť do týchto priestorov, nájsť si miesto, nech sa páči. Aj z vestibulu, ak tam nemusíte byť, nech sa páči, aby sme mohli začať naše pravidelné bohoslužby. Vítajte všetci na tomto nádhernom mieste, na mieste, kde nedeľu čo nedeľu sa schádzame, aby sme vzývali meno kráľa, kráľova, pána, pánov. Nedeľu čo nedeľu sa schádzame, aby sme vzdávali Bohu slavu a česť. Toto nové ráno nám Boh dal nádherný deň, nádhernú možnosť, aby sme opäť vošli do Božej prítomnosti, opäť vzývali nádherného Ježiša, ktorý žije, ktorý ťa miluje, ktorý ťa priviedol na toto miesto, aby k tebe dnešný deň hovoril. Bohu na tebe obrovsky záleží. Tak, že poslal svojho syna pred 2000 rokmi, aby zomrel za tvoje a moje hriechy. Aby my, keď v neho uveríme, sme mohli mať večný život. Tá nesmierna Božia láska, ktorá bola preukázaná pred 2000 rokmi, je tak nesmierna, že Boh dal všetko, čo mal. Už viac nemohol dať. A tak ty a ja sme tak cenní v Božích očiach. Bohu na tebe a na mne záleží. Keby celý svet nami pohrdol, Boh ti hovorí toto nové ráno, ty si vzácny v mojich očiach, ty si moje stvorenie, ktoré ja nesmierne milujem, pre ktoré som zomrel a prelial svoju krv. Ty si moje dieťa, moje stvorenie, ktoré ja nesmierne milujem. Toto nové ráno Boh prichádza na toto miesto, aby jednal a konal nadprirodzeným spôsobom. Toto nové ráno ho chceme vzývať a chváliť. Chceme mu zdať slávu a česť, pretože on, Ježiš, je kráľ. On, Ježiš, je jediný Boh, ktorý má moc i vládu. Na tomto mieste je mu daná moc. Toto miesto je plné jeho prítomnosti, jeho slávy. A tak, ako začneme Boha uctívať a chváliť piesňami, Božia sláva, Božie pomazanie zostupuje na tvoj a môj život. Prichádza Božia sloboda, Boží pokoj. Prichádza Božia zmena, Božie odpustenie. Toto nové ráno ťa Boh volá, aby sme ho chválili a ctili. Nie je Boh hoden toho? Boh je hoden toho, aby sme mu zdali nové ráno česť i slávu. Haleluja, pre jeho nesmiernu lásku, pre jeho obeť, pre jeho dobrotu, pre jeho silu a zdravie, ktoré nám dáva na každý deň, pre jeho starostlivosť, pre jeho dobrotu. Pretože Boh je ten, ktorý sa stará o teba, o mňa. Boh vie o tvojich problémoch, Boh vie o tvojich potrebách i dnešný nový deň. A Boh hovorí toto nové ráno. Tam, kde ma Boží ľud uctieva a chváli, tam, kde vzýva moje sväté meno, ja som tam. Ja som uprostred tohto ľudu. Ja som tam, aby som mohol jednať a konať. A tak skôr, ako začneme Boha chváliť toto nové ráno, poďme sa modliť, poďme prosiť Boha, aby Boh požehnal tento čas. Poďme prosiť Boha, aby Boh požehnal tieto bohoslužby. Boh požehnal tento čas. Môžeme skloniť svoje hlavy a budeme sa modliť teraz. Pane, ja ti ďakujem za nové ráno. Ježiš, ja ti ďakujem za to, že toto nové ráno si nám daroval. Ježiš, my ti ďakujeme za to, že si živý Boh. Že neúctievame modlu, neúctievame sochy, ale úctievame živého Boha, ktorý je kráľ, ktorý je živý Boh. Ježiš, my ti ďakujeme za tvoju krv. Ježiš, ďakujeme, že tvoja krv bola preliata pred 2000 rokmi. Na Golgote, Ježiš. A v tvojej krvi máme odpustenie, v tvojej krvi máme uzdravenie, Ježiš. V tvojej krvi máme slobodu pre naše životy. A tak sa modlím toto nové ráno, aby tvoja moc priviedla ľudí k pokáňu a k slobode, Ježiš. Tvoja moc, aby uzdravovala na tomto mieste. Tvoja moc, Pane, aby zostúpila na celý tento zbor, Ježiš. Tento zbor patrí tebe, Ježiš. Tento čas patrí Ježišovi Kristovi. Táto zem patrí Bohu, pretože on je ten, ktorý drží tento zbor v svojich svätých rukách, Ježiš. Pane, modlíme sa toto nové ráno a chceme ťa prosiť, Bože, aby si pomazal tieto bohoslužby, aby si zostúpil, Pane, nadprirodzeným spôsobom, aby si jednal a konal, Ježiš. Aby tvoja sláva, tvoja moc, tvoje pomazanie prišli na celý tento zbor, Ježiš. Ale nie len na tento zbor, Pane, ale toto nové ráno ti ďakujeme za mesto Zvolen. Za okolité mesta, dediny, Ježiš. Bože, modlíme sa, aby pokoj Ježiša Krista, Božia sláva, Bože pokáne prúdili cez toto mesto, aby si zostupoval, aby si jednal, Pane Ježiš. Aby tvoje kráľovstvo sa šírilo, Pane Ježiš, od severu, haleluja, na juh, od západu na východ, Ježiš. Aby Tvoja sláva, Pane, prikryla túto krajinu, túto zem, Ježiš. Pane, vďaka Ti. Pane, kladieme sa pod Tvoj vplyv, Ježiš. A modlíme sa, Pane, aby všetko, čo budeme robiť, Ježiš, bolo pod Tvojim vedením a pod Tvojim pôsobením toto nové ráno, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. A ľud Boží povie, amen. Amen. Bratia, sestry, budeme Boha chváliť, budeme Ho vzývať toto nové ráno, pretože Boh je ten, ktorý priviedol teba mňa s jedným účelom, aby sa s nami stretol toto nové ráno. Boh, ktorý stvoril nebo a zem, prišiel na toto miesto, aby sa s tebou a so mnou stretol. A my chceme vojsť do Božích dvorán s chválou a s ďakou a preto budeme Boha chváliť a vzývať toto nové ráno. Haleluja. Tam, kde Boh, tam, kde ľud Boží chváli meno Boha, tam Boh prebýva na týchto chválach. Haleluja. Boh prebýva, Boh sa premáva na tomto mieste. A my ho budeme chváliť a vzývať toto nové ráno. Takže môžem vás poprosiť, keby sme sa mohli postaviť a budeme Boha chváliť. Budeme ho vzývať toto nové ráno, budeme mu vzdávať slávu a česť. Haleluja, pretože on je hoden, on stvoril nebo i zem, on je kráľ, on je pán, on je živý Boh, ktorý má moc i vládu. Ježiš, to je sväté meno, ktoré uctievame. Ježiš, to je jediné meno. Haleluja, ktoré má vládu i moc. Je to jediný kráľ, jediný živý Boh, ktorý prišiel na túto zem, aby zomrel za hriechy ľudí. Budeme ho chváliť, budeme ho vzývať. Tak poďme, cirkev, zdajme mu slávu. Ježiš, my ťa chválime. Haleluja, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Pieseň chvály spievať túžem, pieseň vďaky spievať chcem, obeť chvály pred Tvoj trón nesiem, pred Tvojou tvárou zaplesám. Pieseň chvály spievať túžem, pieseň vďaky spievať chcem, obeť chvály pred Tvoj trón nesiem, pred Tvojou tvárou zaplesám. Budem ťa chváliť celou svojou silou, budem spievať. Ty si môj pevný hrad, keď som v trápení, keď hej ma premáham, na Tvojich slovách budem stáť. Pieseň chvály spievať túžem, pieseň vďaky spievať. Pane, Tebe chceme spievať pieseň chvály. Pred Tvoj trón nesem, pred Tvojou tvárou zaplesám. Budem ťa chváliť celou svojou silou, budem spievať. Ty si môj pevný hrad, som v trápení, keď hriech ma premáham, na Tvojich slovách budem stáť. Budem ťa chváliť, budem ťa chváliť celou svojou silou, budem spievať. Ty si môj pevný hrad, keď som v trápení, keď hriech ma premáham, Tvojich slovách budem stáť. Budem ťa chváliť, budem ťa chváliť celou svojou silou, budem spievať. Ty si môj pevný hrad, keď som v trápení, keď hriech ma premáha, na Tvojich slovách budem stáť. Pieseň spievať túžem, pieseň vďakem spievať chcem, obeť chvály pred Tvoj trón nesiem, pred Tvojou tvárou zaplesám, pred Tvojou tvárou zaplesám, pred Tvojou tvárou zaplesám, pred Tvojou tvárou zaplesná. plesáme, Pane, pred Tvojou tvárou. Pred Tvojou tvárou, Pane, pozdvihneme svoj zrák, Ježiš. Pretože nikto nie ako si Ty. Nie nikto ako Boh, kto rád nás má. Nie je nikto ako Boh, kto vládu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. Nie je nikto ako Boh, kto rád nás má. Nie je nikto ako Boh, kto vládu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. Nie je nikto ako Boh. Nie je nikto ako Boh, kto rád nás má. Nie je nikto ako Boh, kto vládu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. Náš Pán, náš Pán, On stvoril nebo. Náš Pán, On stvoril zem. A všetko, čo dýcha, je jeho stvorenie. Nie je nikto ako Boh, kto rád nás má. Nie je nikto ako Boh, kto vádu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. Nie je nikto ako On. Nie je nikto ako Boh, kto rád nás má. Kto vádu má, nikto ako On, nikto ako On. Nie, nikto ako On. Uvedomujete si to, že nie nikto ako On. Nie nikto, kto nás má tak rád. Nie nikto na celom svete, kto by nás mal tak rád ako On. Nie je to úžasné. Nie je nikto ako On, kto rád nás má. Nie je nikto ako Boh, kto vládu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. On stvoril celý vesmír. On určil počet hviezd. On svojho syna dal nám, aby nezahynul svet. Nie je nikto ako Boh. Nie je nikto ako On. Nie je nikto ako Ty, Ježiš. Nie je nikto ako si Ty, Pane. Nie je nikto ako On. Pane, ďakujeme Ti za to, že môžeme sa v Tvojej prítomnosti hrať, Pane. Že môžeme sa tešiť v Tvojej blízkosti, Bože. Že môžeme byť slobodní, Pane. Že môžeme byť uvoľnení. Sláva Ti, Páter Ježiš. Niekedy sa nám môže stať, že máme problém s tým, aby sme sa cítili hodní Božej priazne. Sa dneska modlil ráno. A som si uvedomil jednu vec, že Bože, ja nechcem byť blízko svojich starostí, blízko mojich bolestí, mojich depresí, že ja chcem byť blízko Teba. Ja chcem byť blízko Neho, chcem to jednoducho posunúť Jemu. Nie je to tak, že by som sa prestal starať o svoje záležitosti. Ale ja sa nechcem už trápiť. Nechcem byť človek, ktorý chodí stále s nejakým problémom vo svojom vnútri, vo svojom srdci. Ale chcem byť človek, ktorý sa vie tešiť z každého rána, z každého dňa, z každej veci, ktorú stretne. Chcem byť človek, ktorý sa môže tešiť. Pretože nie je nikto ako Boh, nie je nikto, kto by nás mal tak rád. A ja som vďačný, Bože, za to, že ja môžem tento týždeň a vôbec, že môžem prežívať Tvoju blízkosť. Ty si mocný Boh. Náš Pán, On stvoril nebo, náš Pán, On stvoril zem a všetko, čo tu dýchá, je Jeho stvorenie. On stvoril celý vesmír, On určil počet hviezd, On svojho Syna dal nám, aby nezahynul svet. Náš Pán, On stvoril nebo, náš Pán, On stvoril a všetko, čo tu dýchá, je Jeho stvorenie. Nie je nikto ako Boh, kto rád nás má. Nie je nikto ako Boh, kto vládu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. Nie je nikto ako Boh, nie je nikto ako Boh, kto rád nás má. Nie je nikto ako Boh, kto vládu má. Nikto ako Boh, nikto ako On. Nikto ako On. Nie je nikto ako On. Nie je nikto ako On. Nikto ako On. Nie je nikto ako On. Nie je nikto ako On. Nie je nikto ako On. Amen. Pane, Ty si mocný. Chválime ťa, Ježiš, Ty si dobrý. Som rád, že si tu a že Ty si môjim najbližším priateľom. Ďakujem Ti, Ježiš, za to, že si ma zachránil, že si ma vytrhol z môjho predchádzajúceho života, z tých spôsobov, Pane, že si ma vytrhol z mojej beznádeje. Ďakujem Ti, Ježiš, za to, že Ty si mocný kráľ, že Ty si láskavý Boh, Ty si silný vládca, Ty si milujúci priateľ, Ty si dobrý, spravodlivý Otec. Ty si ten, ktorý má stále čas. Ty si ten, ktorý stále vidí. Ty si ten, ku ktorému môžem stále prísť. So všetkým môžem byť úprimný. Môžem povedať veci, ktoré sa mne samému hnusia. Ďakujem Ti, Bože, za to, že Ty si takýto. Sláva Ti, patrí Ježiš. Niekedy dávno rozprával Cyril príbeh o jednej miestnosti, ktorá je v nebi a je plná neprevzatých darov. Už to mám dávnejšie na mysli. Aby sme neboli tí, ktorí sa boja zobrať si dar, ktorý Boh pripravil. Som presvedčená o tom, že pre každého jedného Boh dnes pripravil niečo nádherné. Som presvedčená o tom, že nám to ponúka. Že sa chce tešiť z našej radosti. Že sa chce tešiť z našej zmeny. Buďme dnes tí, ktorí si chcú zobrať. Nedovolme, aby v tej miestnosti pribudol ďalší neprevzatý dar. Som presvedčená o tom, že Boh dnes chce dať uzdravenie. Cítim, že chce dať uzdravenie do vzťahov, do rodín, to manželstiev. Niekedy ako keby sme zabudli na to, že máme nepriateľa. Niekedy mu dávame príliš veľa miesta, aby mohol zmietať našimi životmi, našimi myšlienkami, našimi manželstvami. Uvedomujete si, že váš partner je ten najdôležitejší človek, ktorého máte. Uvedomujete si, že je vzácnejší ako zlato. Dávate mu všetku svoju citlivosť. Dávate mu svoj druhý najdôležitejší čas. Diabol útočí práve na to. Útočí na manželstvo. My mu dnes nedáme šancu. Pane, túžim potom, aby boli zastavené útoky diabla. Pane, ty zastav jeho útoky na manželstva v tomto zbore. Pane, ty zastav. Pane, chceme sa postaviť proti diablovi, pane. Nemôžeš diabol ničiť manželstva. My sa staviame proti tvojim útokom. Neobstojí žiadna zbraň, ktorú ty si pripravil. No, keď chceš útočiť na naše manželstvo, sprotivujeme sa ti, diabol, v mene Ježiš. Musíš prestať a musíš pustiť. Musíš pustiť manželstva. Pane, chceme ti dať vládu. Chceme ti dať viacej času. Chceme si uvedomiť, že sme víťazmi. Že sme na strane víťazov. Pane, túžime sa tak správať, pane. Chceme byť tí, ktorí majú víťazné myšlienky. Chceme byť tí, ktorí sa neboja. Chceme si uvedomiť svoju pozíciu, ktorú nám dal Ježiš. Neobstojí žiadna zbraň. Bo Boh nám sľúbil, že tí, ktorí sú jeho služobníkmi, budú pod jeho ochranou a vydobil nám víťazstvo. Sláva ti, patrí Ježiš. Boh nám sľúbil, že nás chráni. Keď sa blíži nejaký boj a na cestách každý deň môžem vzítiť, dnes to viem. S ním nemusím sa báť. Aj keď celé peklo zúri, aj keď diabol útočí, tých, čo sú proti nám, tých je menej ako nás. V našom vojsku vládne víťaz a kráľ. Boh nám sľúbil, že nás chráni, keď sa blíži nejaký boj. Na cestách každý deň môžem cítiť, dnes to viem. S ním nemusím sa báť. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Svoju náruč bezpečnú ponúka nám Boh. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Proti nám sa nepodarí Boh. Aj keď celé peklo zúri, aj keď diabol útočí, tých, čo sú proti nám, tých je menej ako nás. V našom vojsku vládne víťaz a kráľ. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Svoju náruč bezpečnú ponúka nám Boh. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Proti nám sa nepodarí Boh. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Svoj náruč bezpečnú ponúka nám Boh. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Proti nám sa nepodarí Boh. Boh nám sľúbil, že nás chráni. Keď sa blížiš nejaký boj, na cestách každý deň môžem cítiť, dnes to viem. S ním nemusím sa báť, aj keď celé peklo zúri, aj keď diabol útočí. Tých, čo sú proti nám, tých je menej ako nám. V našom vojsku vládne víťaza kráľ. Neobstojí žiadna zraň učinená proti nám. Bezpečnú ponúka nám Boh. Neobstojí žiadna zraň učinená proti nám. Proti nám sa nepodarí boj. Proti nám sa nepodarí boj. Proti nám sa nepodarí boj. Nepodarí boj. Ježiš, my vyznáme toto nové ráno, že proti nám žiadna zbraň neobstojí, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Toto nové ráno vyznáme nad celým zborom, že diabolská žiadna zbraň neobstojí. Že žiadna zbraň diabolská neobstojí proti nám, Ježiš. Haleluja. Toto nové ráno, Ježiš, vyznáme, že si kráľ a Boh, ktorý je víťaz, Ježiš, a nič demonské proti nám neobstojí, Ježiš. Keď sme v Tvojom náručí a v Tvojich rukách, Ježiš, nič demonské neobstojí, Ježiš. Toto vyznáme, toto nové ráno, Ježiš. Proti nám žiadna učinená zbraň diabolská neobstojí, pretože Ježiš je s nami, pretože Ježiš je víťaz, pretože Ježiš je živý Boh, Ježiš je kráľ a pán. Boh ti toto nové ráno hovorí, že žiadna diabolská zbraň, žiadna demonská pasca inšpirácia proti tebe neobstojí, pretože Boh je víťaz, Boh je na strane tých, ktorí ctia meno Ježiš. Čokoľvek by sa dialo, keby aj celé peklo zúrilo, Boh je víťaz. Boh je víťaz, ktorý dáva víťazstvo, slobodu, a preto sa nemusíš báť. Toto nové ráno sa nemusíš báť, keď aj celé peklo zúri, keď si v množstve tlakov a problémov, Boh ti hovorí, nemusíš sa báť, pretože ja som víťaz. Haleluja, ja som Boh, ktorý drží situáciu v svojich rukách, nič sa mi nevymkína z mojich rúk. Haleluja, ja som živý Boh, ktorý ťa mám rád, ktorý bojujem namiesto teba, ktorý stojím za tebou. Ty sa nemusíš báť. Haleluja, keby celé peklo zúrilo, náš boj je vyhraný, pretože Ježiš je víťaz. Tak je, Ježiš je víťaz. My nemusíme sa obávať toho, že ten boj nie je vyhraný. Ten boj je vyhraný, pretože Ježiš zvíťazil na Golgote pred 2000 rokmi. Haleluja. Sláva Bohu. Ježiš zvíťazil. Nemusíš sa báť. Keby celé peklo zúrilo, keby všetci postavili sa proti tebe, ty sa nemusíš báť, pretože Ježiš vyhral tento boj. Haleluja. Sláva ti, Ježiš. Bože, ďakujeme ti za posolstvo toto nové ráno, že si Boh, ktorý dávaš víťazstvo. Sláva ti, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva menu Ježiš. Haleluja, Ježiš. Haleluja. Bratia, sestry, budeme spievať ešte jednu pieseň a vykonáme zbierku počas tejto piesne. Haleluja. cestu dá. Aj ako trafiť akord. Pane, chválime ťa, vyvyšujeme ťa. Je naozaj dobré byť s tebou. Pán mi cestu dá, kde sa zdá, že cesty nie. Neviem sa, ako ďalej ísť, on mi cestu urobí. Ja mu život dám, srdci postavím mu chrám. S nádejou na každý deň Pán mi cestu dá, Pán mi cestu dá. Pán mi cestu dá, kde sa zdá, že cesty ne. Keď neviem sám, ako ďalej ísť, on mi cestu urobí. Jemu život dám, v srdci postavím mu chrám. S nádejou na každý deň Pán mi cestu dá, Pán mi cestu dá. Svojou rukou temným údolím a vedeš. Rieky prúd na púšti uvidím. Neboj sem pominú, ale jeho slovo nie. A viem, že Pán mi cestu dá aj dnes. Viem, že Pán mi cestu dá aj dnes. Cestu dá, kde sa zdá, že cesty nie. Keď neviem sám, ako ďalej ísť, on mi cestu urobí. Jemu život dá, srdci postavím nám. S nádejou na každý deň Pán mi cestu dá, Pán mi cestu dá. Svojou rukou temným údolím má vede. Niekdy tu na púšti uvidím. Neboj zem pominú, ale jeho slovo nie. Viem, že Pán mi cestu dá aj dnes. Viem, že Pán mi cestu dá aj dnes. Haleluja, Ježiš. Ježiš, my ti vzdáme slávu a čest toto nové ráno. Na tomto mieste vyznáme, Ježiš, že nikto z nás nie je hoden zdať čest i slávu, jedine ty, Ježiš. Na tomto mieste vyznáme, že tento zbor patrí Bohu, že je zrenicou tvojho oka v tomto meste, Ježiš. Že toto je Boží vyvolený národ, Ježiš. Toto je Boží ľud, ktorý si si povolal na tvoju slávu, na tvoju čest. Aby sme šírili tvoje slovo, aby sme šírili tvoju moc, tvoje pomazanie. V tomto meste, v celom okolí, Ježiš. Toto nové ráno, Pane, žehnám tomuto zboru, nech je požehnaný. Nech Boh ho prikrie svojou krvou. Nech Boh ho požehná do množstva, do kvality. Nech Boh dá svoje pomazanie, svoju moc, svoju lásku, svoju milosť a svoje milostrdenstvo na tento zbor i toto nové ráno. Ježiš, modlím sa a žehnám tomuto zboru, nech je požehnaný do množstva, do kvality všetkým Božím požehnaním, ktoré máš pripravené toto nové ráno. kladiem meno Hospodina zástupov na tento zbor. Nech tento zbor má väčší a väčší vplyv na mesto, na celé okolie. Nech tento zbor je Božou oázou, Božím požehnaním pre mesto, pre celé okolie. Nech toto je miesto, kde prebýva živý Boh, kde je mu zdanovaná sláva aj čest. Haleluja Ježiš. Tebe patrí sláva aj čest, Ježiš. Tento zbor patrí Tebe, Ježiš. My patríme Tebe, Ježiš. Svätý Duchu, modlím sa, aby si viedol tento zbor do Božej prítomnosti. Aby si ho viedol po Božích cestách, Ježiš. Toto nové ráno Ti ďakujeme za celé vedenie zboru, Ježiš. A žehnáme vodcom v tomto zbore. Nech ich Boh požehná, ochraňuje, kdekoľvek sú. Nech Božia ruka je vystretá nad ním, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Pane, modlím sa, aby Tvoja láska bola vyliata skrze Svätého Ducha do našich životov. Aby Boh dával nadprirodzenú slobodu, nadprirodzené pomazanie, uzdravenie. Slávuj toto nové ráno na tento zbor, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš, že tento zbor patrí Tebe. Ja Ti ďakujem za nové priestory, ktoré sú v Tvojich rukách. Že Ty si Boh, ktorý sa staráš o tento zbor, Ježiš. Bože, veľmi Ťa prosím, aby si viedol tento zbor na miesta, ktoré máš pripravené. Aby ako vodcovia sme boli múdri, Pane Ježiš, pokorní a trpezliví pre Tvojou tvárou, Ježiš. Haleluja, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Pane, vyjadrujeme vďaku za tento zbor, vyjadrujeme vďaku jedni za druhých, vyjadrujeme vďaku za rodiny, za deti v tomto zbore, vyjadrujeme vďaku za každú službu v tomto zbore, Ježiš, vyjadrujeme vďaku za Tvoju starostlivosť, že si Boh, ktorý sa staráš o tento zbor, Ježiš. Vďaka Ti, Ježiš. Vďaka Ti, že tento zbor patrí Tebe, Ježiš, a že Ty si s ním neskončil, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Amen. Amen. Môžem povedať amen? Amen. Haleluja. Amen. Môžeme sa privítať navzájom. A tam, kde sme, môžeme popriať jeden druhému. Nech ho Boh požehná v mene Ježiša. Sme ako Boží ľud, ako Božia rodina. Haleluja. Sláva Ti, Ježiš. Ja Ti ďakujem, Pane, za týchto ľudí, nádherných ľudí, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Nech Boh prikrie tento zbor v mene Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Haleluja. Sláva. Sláva Bohu. Vďaka Bohu. Sme Božia rodina. Sme jedna rodina. Haleluja. Sláva Ti, Ježiš. Haleluja. Amen. Amen. Amen. Nech sa páči, môžeme si sadnúť. Haleluja. Sláva Bohu. Haleluja. A chcel by som, milé deti, poprosiť, keby mohli odísť do besiedky, kde budú mať svoj program. Takže, deti, nech sa páči, máte svoj program v besiedke, nech vás Boh mocne požehná. Tí, ktorí pracujú s deťmi, im žehnáme. Žehnáme v mene Ježiša Krista, nech sú požehnaní, nech sú plní sily viery, Božej milosti a Božieho pomazania. Chcem sa opýtať, je tu niekto prvýkrát, úplne prvýkrát na tomto mieste, chceli by sme ho veľmi radi privítať. Keby zodvihol ruku, je tu niekto úplne prvýkrát? Nikto? Chcem vás veľmi, veľmi privítať všetkých ešte raz, ktorí ste neskôr došli. Prajem vám veľa, veľa Božieho požehnania. Toto nové ráno nás Boh privedol na toto miesto, aby nám dal nádhernú nedeľu. Nádhernú nedeľu, nádherne chváli, nádhernú Božiu prítomnosť, a to sme ešte neskončili. Pretože Boh chce požehnať pamiatku Pánovu, ktorú budeme mať, kde si budeme pripomínať smrť a vzkriesenie nášho kráľa. A budeme môcť počuť Božie slovo. Boh je veľmi dobrý Boh. A my sme jeho ľud, jeho rodina. Sláva Bohu, sláva Bohu. Boh je veľmi dobrý Boh. Milí bratia a sestry, som veľmi rád, že i toto nové ráno sa môžem zdieľať s Božím slovom, a budeme mať večeru Pánovu. Ja by som rád prečítal jeden úsek z Evanjelia podľa Lukáša. Z 22. kapitoly budem čítať 7. až 23. verš. Evanjelium podľa Lukáša 7, 22. kapitola 7. až 23. verš. I prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Poslal teda Petra a Jána a povedal im: chodte, pripravte nám hod veľkonočného baránka, aby sme jedli. Oni mu povedali: kde chceš, aby sme ho pripravili? Odpovedal im: keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie krčak vody. Chodte za ním do domu, do ktorého vojde, a povedzte majiteľovi domu: majster ti odkazuje, kde je miestnosť, ktorej mám jesť veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. A on vám ukáže veľkú dvoranu na poschodí. Už prichystanú, tam ho pripravte. Išli teda, našli. ako im povedal, a pripravili hod veľkonočného baránka. Keď prišla hodina, posadil sa a 12 apoštolovia s ním. Tu im povedal, túžobne som si žiadal jesť s vami toho veľkonočného baránka, skôr ako by som trpel. Lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal, vezmite ho a delte sa medzi sebou, lebo hovorím vám, že odteraz nebudem piť z plodu vinného kmeňa, až kým nepríde kráľovstvo Božie. Na to vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im hovoriac, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás, to činte na moju pamiatku. A podobne vzal po večeri kalich a hovoril, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Ale hľa, ruka mojho zradcu je spolu s mojou na stole. Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza. A oni sa začali medzi sebou dohadovať, kto z nich by sa chystal toto urobiť. Toto sú posledné slova, alebo posledné, jedno z posledných stretnutí, ktoré mal Ježiš pred svojou smrťou a svojim vzkriesením. A Pán Ježiš nám zanechal v svojom slove jeden príkaz, aby sme pamiatku Pánovu vykonávali, robili stále, až pokiaľ Ježiš nepríde po svoju cirkev. Až pokiaľ Ježiš nepríde po svoju cirkev. A Ježiš ešte neprišiel po svoju cirkev. A my ako Boží ľud toto nové ráno, tým, že máme pamiatku Pánovu, tým, že budeme brať chlieb a víno, pripomíname si smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. To, čo sa stalo pred 2000 rokmi. Ježiš pred 2000 rokmi zomrel za tvoje a moje hriechy. On prelial svoju svetú krv. V jeho krvi je sloboda, v jeho krvi je moc. V jeho krvi je uzdravenie, v jeho krvi je odpustenie. Tento svet potrebuje lásku, potrebuje odpustenie, potrebuje nájsť pokoj. A ja vám chcem povedať toto nové ráno, že pokoj je v krvi Ježiša Krista. Sloboda je v krvi Ježiša Krista, láska je v krvi Ježiša Krista, odpustenie je v krvi Ježiša Krista. Tento svet potrebuje nájsť moc krvi Ježiša Krista. Toto nové ráno, moc krvi Ježiša Krista. Toto nebola obyčajná krv, ktorá tiekla, pretože Ježiš neurobil žiaden hriech, ani sa žiadnym hriechom nenarodil. Toto bola sveta krv. Jeho krv, keď kvapkala z jeho rán a tiekla, toto bola sveta krv, ktorá je moc, ktoré je moc, sláva, ktoré je pomazanie, ktoré je sloboda. Apoštol Peter hovorí, že nie zlatom, striebrom sme vykúpení, ale krvou Ježiša Krista. A tak, keď sa modlíme s ľuďmi, keď vzývame moc jeho krvi, viete, čo sa deje? Boh koná jedna, Boh odpúšťa ľuďom hriechy. Boh uzdravuje ľudí. Boh kriesi mŕtvych. Boh dáva slobodu poviazaným ľuďom. Prečo? Pretože je to krv Ježiša Krista, ktorá nie je krv obyčajného človeka. Toto je krv, ktorá je sveta a ktorá je moc. A preto Peter hovorí, nie zlatom striebrom, ale mocnou svetou krvou Ježiša Krista. Ty a ja sme vykúpení. Toto nové ráno. Toto je zvesť, toto je posolstvo, toto nové ráno. Smrť Ježiša Krista, jeho krv, jeho moc, ktorá nás vedie k spaseniu a k slobode. Množstvo ľudí je poviazaných, demonicky je poviazaných, v hriechu. A nevedia, sú zotročené, nevedia, ako ísť von. Toto nové ráno je posolstvo pre nás a pre toto mesto. V krvi Ježiša Krista je sloboda. Ten, kto vzýva krv Ježiša Krista, ten prijíma slobodu, pokoj a uzdravenie a odpustenie hriechov. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Je tu cesta pre každého z nás. Je tu cesta pre pokoj, pre zmier. Je tu cesta pre uzdravenie, pre pokoj našej duši. A to je krv Ježiša Krista. A Ježiš vylial túto krv pred 2000 rokmi na Golgote. A on bol ten večer spolu so všetkými učeníkmi. A on vedel, že Judáš ho zradí. Ale ostatní to nevedeli, kto to bude. On to vedel. A tak Ježiš zobral chlieb, lámal ho a hovorí, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Za chvíľočku budem na kríži, budem zomierať za vás. A podal tento chlieb, aby jedli, aby mali účasť, spolúčasť, spoločne, aby boli účastní tohto obecenstva. Aby ste boli so mnou účastní tejto chvíle. A potom zobral kalich, kde bolo víno a im nalial a hovorí, berte, toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Vy ste po 3 roky so mnou chodili. Vy ste žili so mnou 3 roky a ja musím zomrieť teraz, pretože toto je Boží plán. Toto je Otcov plán a ja ho chcem naplniť. Ja nemusím ísť, ale ja chcem, aby Vy všetci ste mohli mať odpustené hriechy, keď vo mňa uveríte. Toto nové ráno je posolstvo pre nás, pre každého človeka, ktorý nemá odpustené hriechy, ak uveríš Ježiša Krista. Ak ho vyznáš svojimi ústami a uveríš v srdci, Boh dáva spasenie, slobodu. Sláva Bohu. Toto nové ráno je posolstvo pre nás. Ak sme urobili hriech, ak vyznáme Bohu hriech toto nové ráno, Boh nám odpúšťa, Boh nás prikrýva svojou krvou, Boh nám dáva slobodu, víťazstvo. Toto nové ráno je posolstvo pre nás. Tak ako budeme brať toto víno a chlieb, môžeš volať: Ježiš, ja som chorý. Ja potrebujem Božie uzdravenie. A Duch Svätý dáva Božie uzdravenie počas tejto chvíle, pretože je to Božia moc, ktorá pôsobí. Ja som úžasnutý z toho, akú moc má meno Ježiš. Akú moc má meno Ježiš. Ale môžete vzývať akékoľvek chcete meno nad niekým. Haleluja. Môžete vzývať aké chcete meno kohokoľvek a nestane sa nič. Ak vzývame meno Ježiš, jeho krv, zrazu vidíte, ako ľudia činia pokánie. Ako ľudia sa obracajú k Bohu, ako ich životy sú menené. Toto nie je obyčajné meno. Toto je meno nad každé jedno meno. A preto apoštol Jan hovorí v zjavení, pred jeho menom sa skloní každé koleno. Pretože je to meno nad každé jedno meno. Tam, kde sa vzýva meno Ježiš, tam je sloboda. Haleluja. A túto chvíľu budeme si pripomínať, čo Ježiš spravil pred 2000 rokmi. Keď budeš ty a ja brať to víno a tento chlieb, môžeš povedať: vďaka ti, Ježiš. Vďaka ti, Ježiš, za tvoju krv. Vďaka ti za telo, ktoré sa obetovalo za mňa. Vďaka ti, že som Božím dieťaťom. Ak vnímaš, že Boh ti hovorí a že vidíš, že niečo zlé v tvojom živote, vyznaj to teraz na tomto mieste. Vyznaj, povedz: Bože, zmiluj sa, odpusti mi moje hriechy. Odpusti, prikryj svoju krv a ja chcem prísť opäť tebe. Alebo ak nie si Božím dieťaťom, môžeš povedať: Pane Ježiši, chcem sa stať Božím dieťaťom. Odpusti moje hriechy, vstup do môjho srdca a zmeň môj život. Ja ťa veľmi o to prosím, pomôž mi, aby som bol Božím dieťaťom. Ja ti dávam svoj život. A Boh to urobí v tejto chvíli. A v tom prípade táto chvíľa, táto večera Pánova, moc, požehnanie, pomazanie pre tvoj a môj život. Haleluja. Ďaká Bohu. Budeme sa modliť teraz. Budeme mať čas, aby sme mohli rozmýšľať nad sebou. Sami, aby sme mohli prísť Bohu. Skôr ako zoberieme víno a chlieb. A aby sme mohli mať čisté svedomie, čisté srdce pred Bohom, keď budeme si pripomínať jeho smrť, jeho vzkriesenie. Pane Ježiši, ja ti ďakujem za túto chvíľu. Pane Ježiši, ja sa tak modlím, aby si nás nanovo prikryl svojou krvou, Pane. Pane, toto nové ráno si nám daroval čas, keď môžeme prísť s tebe a môžeme vyznávať svoje hriechy. Môžeme prijímať Božie uzdravenie, Božie odpustenie. Pane, modlím sa za každého z nás, každý, kto ti vyznáva hriechy, Pane Ježiš. Bože, modlím sa, aby si sa priznal, aby si odpúšťal, Pane Ježiš. Bože, modlím sa, aby si uzdravoval, aby si konal a jednal, Ježiš. Bože, vďaka ti, Ježiš, za tvoju krv, vďaka ti za telo, ktoré bolo obetované na Golgotskom kríži. Pane, v tvojej krvi je víťazstvo a sloboda. A my si toto pripomíname, toto nové ráno. Tvoju obeť a tvoje skriesenie, Ježiš. Vďaka ti, Ježiš. Vďaka ti, Pane Ježiš. Vďaka ti, zo srdca ti ďakujeme, Pane Ježiši, čo si urobil na Golgote. Ako Boží ľud, Božia cirkev, toto nové ráno ti ďakujeme zo srdca. Nech je požehnané tvoje meno. Nech Boh koná jedna počas tejto chvíle. Nech i tento zbor, cirkev, v tomto meste, nech ti vzdáva slávu a čest toto nové ráno. Vyjadrujeme vďaku, Ježiš, za tvoju krv. Vyjadrujeme vďaku, Ježiš, za tvoje meno, ktoré je nad každé meno. Vyjadrujeme vďaku za tvoje telo, ktoré sa obetovalo za nás. Tak sa modlím, aby si požehnal túto chvíľu, Pane Ježiš, aby si jednal a konal nadprirodzeným spôsobom. Modlím sa v drahom mene Ježiš. Amen. Chcel by som poprosiť Petra a Tona, keby nám mohli slúžiť pri tejto chvíľke. A tak ako zvykneme to robievať, a chcel by som vás poprosiť, keď by sme mohli výjsť týchto rádov na jednu stranu, na druhú stranu, a mohli sme brať to víno a ten chlieb s ďakou. Pane, vďaka ti. Vďaka ti, Ježiš, za to, čo si spravil pred 2000 rokmi. Ľúbiť ťa chcem. Jesús.